gölgesi bağlarında dolanıyorum. Yitirdim yârimi, havalar alıyorum. Yitirdim yârimi, havalar bir çift selamına güveniyorum. Gel otur yanıma, hallerimi söyleyin. Halimden bir biliyor, ben o yarine sivalarında bir top gülüm var. Hey Allah'tan korkmaz, sana bana ölüm var. Hey Allah'tan korkmaz, sana bana ölüm var da şu dünyada zulüm var. Atma anam atma şu dağların ardına. Kimseler yanmasın, anam yansın derler.